Choice oczywiście i Fearless, czyli nieustraszony, nieustraszeni. No też o przyjaźni właściwie, prawda? To są takie, no właśnie to ona to daje, może to dawać, takie poczucie. No i to ci kibice, którzy śpiewają You'll Never Walk Alone, to chyba Liverpool, prawda? Ja nie jestem wielki kibic, więc nie wiem, ale chyba tak mi się wydaje. Nie będziesz szedł sam, nigdy. No też o przyjaźni. No to jestem ciekaw, co Państwo powiedzą i napiszą. A ja może bym powiedział coś takiego jeszcze, może to nie jest o przyjaźni, ale o pewnej, o tym, jak sobie te audycje wyobrażam, a też jak myślę o życiu. To jest taka opowieść, no dobrze, mi się skojarzyło, bo to Anglia, z piosenki. I mi się skojarzyło to z taką wystawą, z taką instalacją, którą widziałem w Londynie, w Tate Britain, czyli w tym oddziale Muzeum Narodowego, no powiedzmy, które pokazuje sztukę brytyjską. No i tam widać, można oglądać różne cuda, Turnera, inne wspaniałości. I przechodzi się w takie miejsca bardziej neutralne, powiedzmy, jakieś takie hole, no coś takiego. Także można tam usiąść, odpocząć. Ławeczka. Siadamy na ławeczce, siedzimy zmęczeni, no i fizycznie też tymi wrażeniami. Idziemy dalej, ale na początku, ale właśnie to jest taka przerwa, taki interwał. No ale jak już troszeczkę tak odpoczęliśmy, to zaczynamy się rozglądać wokół siebie i no i z tyłu coś jest takiego ciekawego. Ściana za nami i z tyłu na tej ścianie są napisy. To są takie, nie wiem, czy to dalej tak jest, ja mówię w czasie teraźniejszym, bo to bardzo jest takie żywe wspomnienie. No i są takie fotografie napisów, fotografie epitafiów, jak się okazuje, bo zaczynam to czytać. I one są, pochodzą z końca XIX wieku, z początku XX. No i to mnie wciąga, zaczynam to czytać i widzę, co tam jest napisane. No i tam są opowieści o ludziach, którzy właśnie odeszli. No i to są ludzie, którzy imię, nazwisko, data, daty, kim byli. I potem historie, takie krótkie historie o nich, takie krótkie opowieści o nich. I okazuje się, że tak. No na przykład policjant, który uratował kogoś, wyciągając spod pędzącego dyliżansu. Albo ktoś, jakiś przechodzień, który uratował skaczącą do Tamizy, no takie było słowo, którego wtedy używano, lunatyk. No, za przeproszeniem, wariatkę. Czyli z jakąś zdesperowaną osobę, która chciała popełnić samobójstwo i rzuciła się w te toni, ten ktoś za nią skoczył i ją uratował, ale sam zginął. Albo ktoś jeszcze, strażak. Czasami to są ludzie, którzy właśnie te no, zawody uprawiają, właśnie takie ratunkowe, a czasami, no nie wiem, ktoś przypadkowy. Niesamowite to było, dlatego że to uświadamia, bo ta ławeczka stała tyłem do tych napisów. Myślę, że to bardzo piękna instalacja, która pokazuje, jak ten świat, ten system, w którym żyjemy, tak powiedzmy ogólnie, system uwagi, tak bym to powiedział, gdzie on kieruje naszą uwagę. No, że dopiero po pewnym czasie zaczynamy się rozglądać wokół siebie i jeżeli mamy trochę szczęścia, to dopiero wtedy widzimy właśnie to, właśnie takie rzeczy, a nie takie, którymi nas karmią media. Takie, które są najczęściej no, związane z rzeczywistą ciemną stroną świata. A nawet jak tak może do końca nie jest, to oni to jeszcze bardziej wyostrzają, no bo to przyciąga uwagę. A tamto jest poza uwagą niejako. I ta instalacja była zupełnie fantastyczna. Bardzo prosta, bardzo taka oszczędna, a mówiąca tak dużo o świecie. I ci ludzie, którzy uratowali kogoś, a sami poświęcili swoje życie, no często o nich nie pamiętamy, nawet ich nie widzimy, bo nasza uwaga jest skierowana zupełnie gdzie indziej. I widzimy świat właśnie tak. Nie mówię, że tak nie jest, jak media pokazują. Też tak jest. To jest też jakiś fragment, ale fragment. jest jakaś dysproporcja, jak myślę. No i właśnie tak bardzo bym chciał, żebyśmy my tutaj rozmawiali o tej drugiej stronie, o tej może mniej widocznej. O tym się też trudno rozmawia, jak dzisiaj słychać, prawda? To naprawdę trudno jest opowiadać o przyjaciołach, o byciu przyjacielem, byciu przyjaciółką, o byciu w przyjaźni, życiu w przyjaźni. To jest trudne, bo co tu można powiedzieć? Może to, co pani Marzena, że po prostu nam jest dobrze razem. No nie wiem, może to. A może coś innego, nie wiem. To spróbujmy jeszcze. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl No i 2 dwójki i 7 trójek. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Well, I don't care who's right or wrong, and I don't try to understand that the devil take tomorrow, 'cause tonight I need a friend. Yesterday is dead. And tomorrow's outside. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Historia. Kiedyś zaprosiłem do rozmowy w Trójce pewnego bardzo wybitnego tłumacza, profesora. Taka wielka postać, jak to Anglicy mówią, czy Amerykanie, większa niż życie. No to było trudne, dosyć trudna relacja, nas łączyła, zawodowa. No ale jakoś się udało i potem już tak było miło, odprężenie, poczucie, że wywiad się udał, że warto było to zrobić i tak dalej, i tak dalej. I potem nastąpiła taka scena, kiedy profesor podpisywał książki, no bo właśnie wtedy wydał książkę i o niej rozmawialiśmy. No, podpisywał książki i w pewnym momencie tak miał taki jednak taką jakąś gotowość do tego, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i tak zwraca uwagę w taki sposób, że usiadł przy biureczku i tak, no tak podpisywał, ale tak, żeby wszyscy na niego patrzyli. Na początku to zrobił tak dość mechanicznie, a potem ten ostatni egzemplarz to właśnie taki był w takim natchnieniu jakimś, ale takim zwracającym na siebie uwagę. No więc ja zrozumiałem ten przekaz, podszedłem do niego i mówię: panie profesorze, no, czy mogę zobaczyć, co pan pisze, komu pan ten autograf? I widzę, że on to napisał z takim namaszczeniem nieznanemu przyjacielowi. To było trochę śmieszne, bym powiedział. Ale nawiązując do tego, co powiedział pan Marcin na początku audycji, mówiąc o tej swojej nadziei, dzieląc się też swoim doświadczeniem, że znajdzie się ten nieznany przyjaciel, że tak będzie, że jednak znikąd z jakiegoś kosmosu, no wspólnego jednak, ktoś się tam pojawi, zdarzy, przydarzy, że to jest rodzaj, no nie wiem, ja to tak czuję, takiego daru od losu. I taka mi się historia przypomina teraz jeszcze, a propos tych nieznanych przyjaciół, jak to może być, że to takie otwarcie na świat, że ten świat czasem jakoś jednak, nie wiem, różnie bywa, ale tak właśnie pojawia się nieznany przyjaciel, mówiąc krótko. I to jest historia o mojej mamie z dawnych czasów, powojennych, kiedy była no, straszliwa bieda. No i były paczki z tak zwanej UNRY, czyli Amerykanie przysyłali taką pomoc różnego typu, no także ciuchy różne. No czasami z demobilu jakieś takie no, buty, nie, mundury, coś takiego. I wyobraźmy sobie taką dziewczynkę, która ma lat no, kilkanaście, nastolatka, taka podfruwajka, jak się wtedy mówiło. I ona nie ma butów. To znaczy ma. Dostaje buty z UNRY właśnie, takie z tej paczki. I to są wojskowe buty. No więc no ma jakieś takie ubrania, jako takie. Babcia umiała szyć. No ale buty były właśnie tak, jak mówię. Za duże w dodatku jeszcze. I mama mówiła, że to był dla niej potworny wstyd, jak ona była w kościele, szła do komunii, właśnie w tych butach, bo miała poczucie, że wszyscy na nią patrzą, że ona wygląda koślawo, koszmarnie i tak dalej. Pewnie trochę tak było, trochę nie. Pewnie to akurat nie była jedyna, która wtedy wyglądała no, nie nadzwyczajnie, bym powiedział. Ale to było dla niej okropne. I potem pojawia się nieznany przyjaciel. Ona idzie do szkoły, zmienia klasę jakoś, no to były takie burzliwe też czasy w tym sensie, także tam nadrabiało się te klasy i tak dalej. Pojawia się w innej klasie i jest tam nauczycielka. No i ta nauczycielka kupuje mamie buty. To był zupełnie niezwykły gest to był, no bo w tej biedzie, która wtedy była, ona jej kupiła takie jakieś normalniejsze buty, takie dla dziewczynki. I ona miała te buty. I potem, jak chodziliśmy z mamą na cmentarz, żeby złożyć kwiaty, zapalić świeczkę na naszych grobach, to zawsze szliśmy też do tego grobu tej pani nauczycielki. Mama właśnie opowiadała, wiele razy opowiadała tę historię, tak bardzo dla niej ważną. Czyli nieznany przyjaciel nagle z kosmosu się pojawia. No i to właśnie taka historia, jakaś niezwykle przejmująca, niezwykle taka wspierająca także. Nieznany przyjaciel, nieznanemu przyjacielowi. Zapraszam. 2 2 7 3, no i gdyby ktoś chciał napisać, no to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie. To jest kraj, to jest raj, to jest życie. Najpiękniejszych kobiet rój i wino. Dzieci tam rodzą się z mandoliną. Już od świtu piosek i z okiem płyną. Tam się mieje, nie śpi tylko to. Senor gra, donna tańczy. Wciąż bez zmian wściekły ten obłąk tańczy. Dom się wali, ktoś umiera, ktoś się rodzi. Kiedy tańczą, to ich nie obchodzi nic. Senor gra, donna tańczy. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Nim się cały świat na głowę zbawi. Senor gra, senor gra, senor gra. Pomarańczy, nim się cały świat na głowę stawi. Senor gra, senor gra, senor gra. No tak, jakoś coś, żeby było tak bardziej do życia. Mała orkiestra dancingowa, uwielbiam ich. Noam Silberberg, który śpiewa cudownie i aranżuje to jeszcze wszystko. I ci wielcy artyści śpiewają, grają te przedwojenne szlagiery. No i tak jeszcze pomyślałem. Popatrzcie, jakie to jest trudne. O ogrodzie. Ta opowieść o tym ogrodzie jakoś mnie tutaj prowadzi. I pomyślałem o tym, jak to dużo trzeba, żeby ten ogród wyrósł, żeby go pielęgnować, żeby z tego piasku, czy tam z czegoś, nie wiem, to Iwona pisze o tym, że na piasku tam trudno się przyjmują te rośliny, wspaniałe, że no ile to trzeba wysiłku włożyć. No i ja tak myślę coś mniej więcej w tę stronę, że Trójka to też jest taki ogród. No tylko no trzeba na nowo ten ogród no zbudować, odtworzyć. To strasznie długo będzie trwało. No ale trwa. Ale się dzieje. Też mówię o tym dlatego, że Darek Pieruk, który jest wydawcą Linii Nocnej, odbiera dużo telefonów takich, gdzie państwo dziękują Trójce, no, że jesteśmy, pozdrawiają, więc ja też to odwzajemniam te pozdrowienia, dzielę się z państwem tymi pozdrowieniami. To też tworzy taką no, wspólnotę, bym powiedział. No, myślę, że to będzie długo trwało, no ale się dzieje. Ten ogród jednak rośnie, próbujemy pielęgnować, próbujemy no jakoś, no być razem w tym wszystkim. No dobrze, to co? Ja będę chyba teraz więcej tych piosenek jakoś państwu puszczał, no bo mój repertuar opowieści się zaczyna wyczerpywać. No a państwo nie dokładają swoich, no ale w porządku, szanuję i pozdrawiam. Ale gdyby ktoś jednak, no to 2 2 7 3. Capturing memories from afar. That's why God made. That's why God made the radio. That's why God made the radio. That's why God made. That's why God made the radio. That's why God made the radio. That's why God made. That's why God made the radio. That's why God made. No, zagrałem taki hymn pochwalny na cześć radia. Wprawdzie to jest opowieść o tym, że to Bóg stworzył radio, ale no właśnie trudno się z tym zgodzić. Ale intencje szlachetne bardzo. Beach Boysów. Pani Grażyna, a jednak... A jednak. No tak, z ogromną radością i z małej wioseczki tutaj jestem na wakacjach. I dzisiaj zdarzył się dzień wyjątkowy, bo dzisiaj pomyślałam sobie, że a posłucham po latach tej mojej trójki. Dam jej szansę. I dzisiaj słuchałam. Pięknie. Potem poszłam sobie spać, obudziłam się. I myślę sobie, włączę radio. No nie zmieniałam akurat i usłyszałam pana. I pamiętam to tąpnięcie, jak pana zabrakło. Jeszcze słychać w moim głosie. Te emocje. Ale na szczęście. Na szczęście Agnieszka. Chyba zrobiła wszystko, stanęła na rzęsach i zrobiła wszystko i dzięki jej za to. Tak, nie musiała tak bardzo się starać, bo jednak miłość nie rdzewieje i przyjaźń. No właśnie, dokładnie, ale też myślę, że dużo ją kosztowało to, żeby to wszystko podnieść. A jeśli chodzi o przyjaźń, no to właśnie tak. To właśnie tak dotyczy tutaj tego miejsca, gdzie jestem, bo przyjeżdżam tutaj od lat. I tak sobie pomyślałam i znalazłam tu przyjaciela. Znalazłam tu przyjaciela rok temu. Kogoś, kogo nie widziałam, ale nie zauważyłam, jakby spotkaliśmy się zupełnie przez przypadek. Bo dęcka mi od roweru, że tak powiem, poszła. I tak sobie teraz wyszłam jeszcze przez dom, jak była piosenka przed dom i tak pomyślałam sobie o tym kosmosie i o tych gwiazdach, które teraz świecą, nie wiem czy w Warszawie, ale tutaj intensywnie, niezwykle, na wsi jest ciemno. I pomyślałam sobie, że to jest tak troszeczkę jak te gwiazdy, że jedna z nich nagle jest ta wyjątkowa. A nie wiadomo, która nigdy, prawda? I tak one wszystkie nam świecą i nie wiadomo, być może ta najmniejsza, niekoniecznie ta najbardziej. To, co mnie najbardziej tutaj w tej mojej relacji dla mnie jest ważne, to jest uważność i akceptacja. Czuję taką po prostu akceptację. Nawet, nie wiem, takie wzdurne, ten ogród, mam ogród, takie wzdurne zachwycanie się nad, nie wiem, moimi roślinkami, nad moim zachwytem przyrodą, nad różnymi bukietami suchymi i niesuchymi. Po prostu czuję się taka akceptowana i czuję, że mogę polegać po prostu na tej osobie. To jest trudne. Także dzisiaj jak usłyszałam temat o przyjaźni, to tak pomyślałam, że pan to jest taki powrót jakby przyjaciela po latach. Ojej, dziękuję bardzo. Mieliśmy okazję się kiedyś spotkać tak w realu, nie na antenie. Nie, niech pani nie mówi, bo to może że nie na antenie. Nie. No, dobra. Dobrze, niech nas owieje mgła tajemnicy. Oczywiście, mgła tajemnicy. Lata temu, ale jakże, jakże, tak. Nie będę szczegółów, tak. Także jestem niezmiernie, czy to będzie taka cykliczna obecność pana? Tak, będzie. I będzie to poniedziałek. Tak. Poniedziałko-wtorek. Poniedziałko-wtorek. No tak. To już po prostu zerwane noce. Ale jak pięknie zerwane. No nie, właśnie. To są tak mądre audycje, że naprawdę jest to... Dziękuję. O tych emocjach, to wszystko po prostu ja tego naprawdę słuchałam i naprawdę nie spałam. Dziękuję bardzo, bardzo mądre słowa i naprawdę bardzo się cieszę. Chciałam tą radością się pocieszyć. Mam nadzieję, że wiele takich osób jak ja, które po prostu nie mają odwagi, to ja je zachęcam do tego, bo... No właśnie, bo pani próbowała kilka razy, ale... Raz próbowałam. No proszę, jaki przełom nastąpił, wspaniały. No tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ja zachęcam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia w takim razie. Pani Grażyna o duszy poetki, jak słyszeliśmy, prawda? Te opowieści o tych gwiazdach cudowne. Dziękuję i zapraszam. 2 2 7 3. Piękna muzyka, prawda? To jest Naima Coltrane'a. I tutaj grali we dwójkę z Ericiem Dolphym. Przez jakiś czas, no był taki krótki czas, kiedy grali razem. I No bywa też tak, że ukochani przez bogów umierają młodo. Właśnie tak było z Erykiem Dolfim. I taka jest historia, którą gdzieś wyczytałem chyba, że Coltrane po śmierci Dolfiego, no, przyjaciela, jak gdzieś jeździł, to woził ze sobą jego zdjęcie. Spał w hotelu, na przykład to wyjmował to zdjęcie, miał gdzieś tam na stoliku. To bardzo poruszająca historia, prawda? Pan Adam, dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Tak się rozglądam, gdzie tu ten profesor, ale dobrze, niech już panu będzie. Dzień dobry, to miłe, miło mi. Nie, również jest bardzo miło, tym bardziej jest mi miło, że w trzeciej pańskiej audycji po powrocie mam tą niewątpliwą przyjemność i zaszczyt uczestniczenia po raz kolejny. To dla mnie też zaszczyt, dziękuję bardzo. To wie pan, panie Adamie, to jest tak trochę, że my zaczynamy pielęgnować ten ogródek. To wymaga sporego wysiłku, ale trzeba to zrobić, żeby potem te kwiatki wyrosły. A już zaczynają. Chcę powiedzieć, że ja już, że tak powiem, wykonałem zadanie domowe, bo pan stwierdzając, że te rozmowy i ten program, pańska audycja... Nasza. Przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale to nasza. Nasza, tak. Nasza audycja wróciła na antenę radiową naszej kochanej trójki. Ja już w gronie moich najbliższych znajomych już puściłem wici. O, brawo. O tym, że na powrót możemy słyszeć pański głos. No, miło mi bardzo. Ale wie pan, ma pan bardzo takich chyba nieśmiałych znajomych, bo oni dzwonią i się rozłączają w kółko. Naprawdę. Słowo daję. Darek Pieruk się skarży strasznie na państwa. Zanim znowu zaczniemy żniwować, to troszeczkę musimy ten ogródek jednak popielęgnować i dać słuchaczom. No tak, jasne, jasne. Przepraszam, to moje wygłupy. Ja oczywiście, że tak. Nie, no, wygłupy są jak najbardziej pożądane. To zależy jakie. Jeśli chodzi o naszą szarą rzeczywistość. Natomiast ja powiem tak, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo to jest rzecz niesamowita, co się dzieje, to chyba sobie tak, może nie wiem, za pół roku, za rok zasłużę na kartę stałego słuchacza. Honoris causa. Słuchacza honoris causa. Humoris causa. No to ty też. To wracając do tematu dzisiejszego, to taką krótką historię chciałem powiedzieć z mojego życia. Otóż już ponad 30 lat wraz z moimi przyjaciółmi tworzymy zespół. Zespół tutaj ze Śląska, Górnego Śląska, w Tarnowskich Górach jest taki zespół. Nie wiem, czy mogę wypowiedzieć jego nazwę. Bo jak ładna nazwa, to niech pan wypowie, jak brzydka, to nie. Nie, bardzo ładna nazwa. To proszę. Zespół nosi nazwę Koala Band. O, piękna nazwa. Koala Band. I to my właśnie jesteśmy autorami takiego, no można powiedzieć, niepisanego hymnu śląskiego pod tytułem Halba obalili. Ale to tak na marginesie. Tak. Natomiast wracając do istoty. Otóż tak się poskładało, że zespół w 2015 roku, można powiedzieć, dał ostatni koncert. To nastąpiło po prostu, jakby to powiedzieć, zmęczenie materiału, tak? I wydawało się nam wszystkim, że to już jest koniec. Że już nie będzie nam dane zagrać ze sobą. Do tego doszły jeszcze, do tych spraw tak zwanych zmęczeniowych, doszły pewnego rodzaju różnice zdań, różne niuanse i tak dalej. Ale mniejsza o to. Otóż tak się wydarzyło, że nasz filar, wokalista i basista w jednej osobie, niestety, ale wylądował w ubiegłym roku w szpitalu. No i można powiedzieć, że był już jedną nogą na tamtym świecie. Postanowiłem, że w tej sytuacji powinniśmy go odwiedzić. I zaprosiłem na te odwiedziny dwóch największych z naszego zespołu oponentów. O dziwo zgodzili się. O dziwo zgodzili się. I chcę powiedzieć, że te odwiedziny były tak znamienne w swoich skutkach, że 3 tygodnie temu, po 9 latach niebytu, zagraliśmy koncert. Chcę powiedzieć, że na ten koncert przyszło bardzo dużo ludzi. Ludzi nie tylko tych, co nas znali, ale również w tym miejscu byli ludzie przypadkowi. I chcę powiedzieć, że ten koncert był tak wyjątkowy, że poczuliśmy między sobą taką nieprawdopodobną więź, taką energię, co miało swoje bezpośrednie przełożenie na to, co zagraliśmy. I po koncercie właśnie ludzie podchodzili do nas po podpisy, autografy, albo żeby zamienić parę zdań. I wszyscy podkreślali właśnie, że poziom energii tego naszego przekazu był niesamowity i wyjątkowy. I chcę właśnie powiedzieć, że to jest chyba jakieś, nie wiem, sedno tego pojęcia przyjaźni, które jest, przyjaźń jako pojęcie dla mnie jest czymś naprawdę wyjątkowym. Po przyjaźni tylko może być miłość, czyli to, co ludzkość chyba najlepszego wymyśliła. Czy to ludzkość wymyśliła, to wątpię. No może nie. Ale nie wiem zresztą, to już inna sprawa. No, ale tak, no tak. Na pewno przy pomocy sił wyższych. W tym wypadku, to nie tak jak z radiem, no tak. Nie z tak piosenki. Jak z radiem, tak. Także taka krótka historia, ale pokazująca do powiedzmy, co można osiągnąć dzięki właśnie przyjaźni. Coś pięknego, coś niepowtarzalnego i coś takiego, co pamiętamy w swoim życiu długo, długo, żeby nie powiedzieć do jego. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja również dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nie śpią. I chciałem tylko, przepraszam najmocniej, że pozwolę sobie na jedno zdanie prywaty. Bardzo dziękuję za pańskiego maila. Odpowiedziałem na niego właśnie dzisiaj. Tak, aha, dobrze. To ja poczytam sobie jutro, no dzisiaj tak trochę później, dobrze? Tak jest. Dziękuję, pozdrawiam. Będzie miło. Pozdrawiam dobrego słuchacza honoris causa. Dobrej nocy. Dziękuję. Ja też. No i zapraszam państwa. Old friends, old friends, sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men, lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today sharing a park bench quietly? How terribly strange to be 17. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same fear. piękna wersja, prawda? Simon and Garfunkel. To może teraz taki mail. Ale państwo to są przekorni, wiecie. Teraz się maile zaczynają. No dobrze, ale Darku, nie skarż się, tylko czytaj, bo to są piękne maile. Pan Paweł. Witam tą późną letnią nocą. Pomyślałem, że opowiem historię mojego wyjścia na prostą. I to jest... Jakie ładne zdanie, proszę posłuchać, poetyckie. W czasach szkolnych miałem nieprzyjemność bycia uczestnikiem wielu problemów życia. No cudowne, to jak Skrabala, piękne, prawda? To jeszcze od początku. Witam tą późną letnią nocą. Pomyślałem, że opowiem historię mojego wyjścia na prostą. W czasach szkolnych miałem nieprzyjemność bycia uczestnikiem wielu problemów życia. Super. Znaczy, nie źle, ale pięknie napisane. Część problemów była zbyt poważna dla chłopca w nastoletnim wieku, a wynikała z bardzo popularnej choroby naszego kraju, z którą zmaga się wiele rodzin. Alkohol. Na mojej drodze pojawił się nauczyciel. Nauczyciel, który obdarzył mnie przyjaźnią, zachowując pomimo zachowania dystansu, jaki zwyczajowo ma dyrektor szkoły z uczniami. Dziś wiem, że widział we mnie coś, czego nie widziała rodzina. Wspomógł słowem, czasem i podzielił się pasją do nauk ścisłych. Dziś dzięki tej osobie jestem inżynierem i wykonuję wielkie projekty. Jeszcze PS. Ten przyjaciel poprosił mnie o złożenie obietnicy, że nigdy nie zajmę się polityką. Dziś wiem, że to była przestroga. No to jeszcze coś tutaj poczytam chyba. No i może jeszcze porozmawiamy. 2, 2, 7, 3 to, no to dobrze, już tak powtarzam, tak wiedzą państwo, no ale za to mi płacą, żebym powtarzał. No i pani Maria, dzień dobry, pani Maria. O, dzień dobry. No dzień właśnie dobry. Ja też tak przed chwileczką mówiłam, że właśnie ja też jutro akurat jadę na działkę. Aha. I też właśnie taką piaszczystą i jeszcze ze spadkiem, także po tych ulewach zrobiły się tak straszne tam takie aż wąwozy tej wody po wodzie. No ale z taką, może taką bardziej smutną wiadomością. Jeżdżę tam od wiosny do jesieni i tak właśnie odnośnie tych przyjaciół. Młodzi ludzie umierają, no już z moich przyjaciół dosłownie, no prawie nikt nie został, no może 2-3 osoby rodzą się młodzi. I tak mówię, przykro, bo ilekroć tam pojadę, to tylko patrzę klepsydrę. No, może tak zasmucam taką piękną tą audycję, ale no, nawet nie mam się z kim podzielić, no bo co to, coś strasznego, no to jest niewyobrażalnie smutne właśnie dla... No dla nas, no. Samotność. Tak, tak. Właśnie, że o to chodzi. I to jeszcze tak, no każdy pamięta kilka tam dni, a potem, no. Smutno się właśnie tak robi, że coraz mniej znajomych, znaczy żyje. No i tak spotykamy się, to tylko rozmawiamy, kto umarł, kto nie żyje. No, naprawdę, przykre to. Nie ma z kim pogadać. Tak, tak. A z tymi młodymi to się nie da się jakoś? A nie, z młodymi to właśnie, a młodzi się rodzą. No właśnie, jednak się ktoś rodzi, wie pani. Tak, a rodzić się rodzą. Właśnie dzieci jest dużo, ale mimo wszystko tych swoich, tych przyjaciół naszych, właśnie tych znajomych, coraz mniej, coraz więcej takiej pustki po prostu. No tak, to prawda. To chyba nie tylko z powodów pokoleniowych. Ja myślę, że w ogóle chyba jest dużo pustki. Tak, tak, tak. Teraz, no właśnie, coś okropnego. No, nie, może człowiek za bardzo jest wrażliwy, ale naprawdę przykro, że tak ludzie odchodzą, no. Tak. Tak, medycyna, przecież taki postęp jest medycyny, a mimo wszystko, no nie wiem. A mogę panią przytulić, tak? Tutaj wirtualnie? Tak, tak jest, bo bardzo miły, pan ma bardzo miły głos, muszę panu powiedzieć. Tak? No, taki dziękuję. Ciepły. No, dziękuję. A ja tak zasmuciłam, ale po prostu... Nie, no podzieliła się pani czymś ważnym bardzo. Słucham? Mówię, że się pani czymś ważnym podzieliła z nami. Tak, tak. Bo to jest no, dla mnie najważniejsze, gdyby wie pan, że... Samotność. Tak, tak, tak, tak, że no tak. Ci ludzie znajomi przecież umierają, tak, odchodzą, no, nagle. Mhm. A jest jakaś rada na to? No ja nie mówię, że na to, że nie umierają, ale... Czy umieramy, ale żeby jakoś może znaleźć jakiś krąg swój? No właśnie nie wiem, czy może jakąś to znaczy krąg jest, ale to... No taki wie pani, przyjacielski, kumpelski. To tak, tak, to zawsze tam się spotka, no rozmawia, właśnie. Tak. Ale to właśnie takie smutne raczej tematy, że tego nie ma, tego, no. Pani Maria, no... Dziękuję, że się pani podzieliła tym, co pani powiedziała. Ja dziękuję ślicznie, że pan mnie wysłuchał. Tak, wysłuchaliśmy pani. Bo tak jeszcze zasmuciłam, mówię taką przyjemną... Mówiła pani o czymś, co jest realne, prawdziwe i z serca popłynęło. Dziękuję, tak. Pozdrawiam. No, dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No. Obawiam się, że nie mamy takiej rady na to, ale, no, ale właśnie na to... na te kręgi może jakoś, żeby poszerzyć, żeby jakoś znaleźć swoje miejsce. No nie wiem. Może macie takie doświadczenia, to napiszcie. Ja chcę powiedzieć jeszcze a propos tego, o czym słyszeliśmy. To też dłuższy temat, bo to jeszcze jest taki temat, że takie pytanie, czy można jak zaprzyjaźnić się z kimś, kiedy się już ma swoje lata, no tak bym powiedział. Ja mam takich kilka doświadczeń, no raczej optymistycznych. Wydaje mi się, że to doświadczam tego, doświadczyłem tego. I teraz ta druga historia, która nie jest akurat wesoła, tylko smutna, no bo jeden z tych moich przyjaciół, którego poznałem zupełnie tak też trochę, jak państwo tutaj mówili, tak jakby z nieba spadł, tak się pojawił. To było tak, że miałem wtedy występy gościnne w Lublinie akurat i ten ktoś, ten mój przyjaciel, on się wprosił do audycji. To tak, tak dziwnie się zachował, ale tak jakoś mu się udało, bo chciał mnie poznać. No i się okazało, że mieliśmy taką chemię i tak nam było dobrze jakoś, chociaż mieszkaliśmy w różnych miastach i tak dalej. Tak się ta przyjaźń zaczęła, no tak jak ten ogród. No i potem, no i Boguś zmarł. Chorował, nagle się okazało, że jest chory i zmarł. Ja byłem taki na niego zły, że on umarł, wiecie? Tak, to bardzo rozumiem panią Marię. Byłem na niego zły. Jak mogłeś to zrobić, Boguś? Nie wiem, czy jest jakaś... Nie wiem, czy właściwie jaka tu puenta by była. Z tego mogłaby wypłynąć. Może taka puenta, że ktoś mi kiedyś powiedział, taki mądry człowiek miał takie powiedzenie. Powiedział tak, minęło, ale było. Moim zdaniem to bardzo mądre i bardzo takie trafiające do serca. No może tak powiem. Minęło, ale było. No i teraz jakieś maile zaczynają przychodzić, ale państwo są przekorni. Teraz koniec audycji się zbliża. Ale ja sobie zapiszę ten i jeszcze do nich wrócę. No to dobrze, posłuchajmy teraz trochę muzyki, może jeszcze zdążymy porozmawiać, albo jeszcze jakiś mail przeczytam. Thank you. ładna solówka, ale mail jeszcze ładniejszy. Pan Andrzej. Przyjaźnię się z Piotrkiem od czasu studiów. 12 lat temu pojechaliśmy we dwóch w góry powspinać się. Po dwóch tygodniach bycia, cały czas tylko we dwóch, w jednym namiocie, siekiera wisiała w powietrzu. Jakoś trudno nam było w takiej bliskości. Po powrocie do domu przez pół roku się nie kontaktowaliśmy. Wysłałem mu wtedy bez słowa płytkę z filmem pod tytułem Bracie, gdzie jesteś? Jakoś pomalutku udało się wrócić do fajnej relacji, jak przed wspólnym wyjazdem. Od tamtego czasu widzimy się raz na miesiąc, gadamy trochę, niezbyt dużo. Teraz obaj mamy dzieci w podobnym wieku, ale spotykamy się zwykle tylko we dwóch, bez rodzin. Od niedawna zaczęliśmy się witać uściskiem nie tylko dłoni, ale na misia. To jest moja najcenniejsza przyjaźń. Tak kliknę i jeszcze jeden mail. Jeszcze przepiękny. Także. Pani Kaja. Dobry wieczór. Ja również myślę o tym spotkaniu mentalnym w dzisiejszej audycji. Że moje przyjaźnie to, jak to nazywam, zauroczenia sytuacyjne. Takie mikrospołeczności, które często nie wiedzą nawet o moim istnieniu. Najczęściej nieuchwytne. Tak jak trójka. Jak miejsca, jak muzyka, jak przypadki, w cudzysłów wzięte słowo, jak iskry Boże, jak spotkania bez pokrycia, jak Pan. Bardzo dziękuję. Dzięki temu wiem, że nie jestem sama i to pozwala mi przetrwać. Dziękuję. Dziękuję Pani Kaju. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Irenie Dan. Bardzo. I dziękuję Darkowi Pierogowi bardzo. No i do usłyszenia za tydzień.